Otišla sa njim, ja klošari. Preklinjem srce da zaspi za bora. Liju hladne kiše rozbije, gdje noća sate miriše. Ni Bog dragi ne zna šta ti bi, pa me ostavi. Stari drugovi, ni Bogu ni dragu komeli. Ljubile me neljubljene, nesuđene. Yeah.